ลดบ่วงกรรมกรรมเป็นเรื่องละเอียดมันจะทำให้คนเกิดอย่างไรมีอาชีพอย่างไรอย่าดูถูกกันอย่าว่ากันเพราะมันทำกันมาด้วยความไม่รู้พอสวดมนต์ภาวนาละเอียดเข้ามากๆเราจะไม่แยกคนแยกสัตว์เพราะต่างมีชีวิตจิตใจเท่ากันอย่างหนูข้าพเจ้าก็เลี้ยงนะ6 โมงคลุกข้าวให้เขากินถ้าไม่เลี้ยงเขาจะบุกเราให้เขากินเขาอิ่มแล้วเราบอกเขาว่าอยู่ที่นี่ให้เรียบร้อยที่ใครที่มันอย่ามารุกรานกันพูดถึงเรื่องกรรมส่งผลให้เรามีอาชีพอย่างไรเนี่ยมีลูกศิษย์คนหนึ่งเกิดในครอบครัวคนฆ่าไก่เขาก็ทำอย่างอื่นไม่เป็นแต่ละวันเชือดไก่ไม่ต่ำกว่า100 ตัวลูกตานี่เหมือนไก่เป๊ะเลยต่อมาสวดมนต์ภาวนามาสร้างบุญทานเป็นลูกศิษย์ท่านตอนหลังก็เลยเปลี่ยนอาชีพจากฆ่าไก่ขายไก่มาเป็นขายผลไม้แทนเห็นไหมค้าขายเหมือนกันแต่เปลี่ยนไปเลยการสร้างบุญการภาวนาช่วยให้เจ้าของจิตเปลี่ยนแปลงดีขึ้นในทุกรูปแบบถ้าใครเชื่อท่านทำตามที่ท่านสอนบุญกุศลพาให้ดีขึ้นก็เป็นความโชคดีของเขาเรื่องบุญและบาปเป็นเรื่องที่มนุษย์เราควรจะเรียนรู้ฉะนั้นคนที่เคยทำบาปถ้าอยากกลับตัวก็ให้สร้างบุญทำทานรักษาศีลให้เคร่งครัดแล้วก็ภาวนาอย่าให้ขาดหลวงตาท่านสอนว่าการภาวนานี้ทำได้ไม่ยากให้สวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นอย่างสม่ำเสมอการสวดมนต์ยาวจะทำให้จิตเจ้าของสงบเร็วขึ้นหลังจากนั้นก็ให้มีบทสั้นๆท่องไว้เช่นพุทโธธัมโมสังโฆที่เราจะใช้ตามสภาพอันนี้แล้วแต่ใครชอบอันไหนก็ได้แต่ต้องภาวนาอย่าให้ขาดถ้าขาดตอนนานๆกระแสธรรมะก็ไม่เชื่อมต้องเริ่มต้นใหม่ถ้าอยากอ่านหนังสือของหลวงตาแล้วท้อใจว่าหนังสือเล่มใหญ่ก็มีวิธีอ่านคือต้องดูก่อนว่าเราอยากจะรู้อะไรให้เลือกจากสารบัญเจอเรื่องไหนที่ชอบที่ตรงใจเราก็ให้อ่านเรื่องนั้นสัก10 รอบอ่านไปอ่านไปแล้วจับใจความสำคัญว่าท่านสอนอะไรอย่างเนี้ยถึงจะมีประโยชน์อย่าให้ธรรมะผ่านแต่ตาต้องให้ผ่านเข้าสู่ใจให้ได้ด้วยข้าพเจ้าเป็นลูกศิษย์หลวงตามาเกือบ30 ปีแล้วเวลาท่านเทศท่านบอกเสมอว่าท่านสอนธรรมะพระพุทธเจ้านะข้าพเจ้าเชื่อฟังท่านปฏิบัติตามท่านสอนสร้างบุญทานรักษาศีลแล้วก็ปฏิบัติสวดมนต์ภาวนาไม่ให้ขาดสายจนจิตเกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นเรื่อยๆถึงวันนี้จึงสรุปได้เลยว่าธรรมะพระพุทธเจ้าคือชีวิตใครรู้ได้ปัจจุบันก็มีความสุขตายก็มีความสุขเกิดใหม่ก็มีความสุข บทความโดยอาจารย์ทัชนาพรเสนารักษ์หรืออาจารย์นิดเสียงอ่านโดยโจโฉ